भगवत भक्तजन पंचदशी ग्रंथ के तृप्तिदीप प्रकरण पर विचार चल रहा है। असंग चिदात्मा में जब अहंकार का होना ठीक नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैं हूं ऐसा वो कह नहीं सकता, उसी का प्रतिपादन ग्रंथकार कर रहे हैं। मैं ऐसा हूं ऐसा असंग चिदात्मा व्यक्त नहीं कर सकते। ग्रंथकार कह रहे उत्तर के रूप में, एको मुख्यौ दौ आमुख्यौ, दो जो है एक मुख्य और दो आमुख्य अहम तत्व है, और लक्षणा वृत्ति से अहम प्रत्यय का विषय होता है। यद्यपि आत्मा में किसी भी अहम प्रत्यय का विषय नहीं है, ग्रंथकार बतला रहे लक्षणा वृत्ति से वह अहम प्रत्यय का विषय बन सकता है, और इस प्रकार से मुख्य अहम तत्व का वर्णन और दो अमुख्य अहम तत्व का प्रतिपादन ग्रंथकार कर रहे हैं। हम लोगों ने दशवां श्लोक के द्वारा मुख्य जो अहम है उसका प्रतिपादन श्रवण किया कि कूटस्थ और चितात्मा का स्वरूप जब अन्योन्याध्यास के कारण एक हो जाता है, यही एक हुआ जो स्वरूप है उसी को अहम शब्द वाच्य कहा गया है, और इसी को महाराज इसी अहम को मुख्य अर्थ इसलिए कहते हैं कि जिनको ये जो मिश्रित मिलाजुला जो अनुभव है, पृथक्त्व रूप से अनुभव न होने के कारण मूढ़ जन अज्ञानी जन इसी को अहम शब्द के द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात कूटस्थ और चिदाभास का जो विविच्य ज्ञान विविक्त ज्ञान न होने के कारण एकीभूत जो तत्व है उसी को जब वो अहम करके अनुभव करता है, यही मुख्य अहम शब्द का अर्थ। गौण जो दो अहम तत्व है उसका प्रतिपादन आगे के ग्रंथों के द्वारा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 11 उच्चारण करते हैं। पृथगाभासकूटस्थौ अमुख्यौ तत्र तत्त्वविद् अमुख्यौ तत्र तत्त्वविद् पर्यायेण प्रयुङ्क्तेऽहम् पर्यायेण प्रयुङ्क्तेऽहम् शब्दं लोके च वैदिके शब्दं लोके च वैदिके पृथगाभासकूटस्थौ अमुख्यौ तत्र तत्त्वविद् पर्यायेण प्रयुङ्क्तेऽहम् शब्दं लोके च वैदिके। पृथग आभासकूटस्थय आमुख्यौ तत्त्वविद् तत्र अहम् शब्द लोके च वैदिके च पर्यायेन प्रयुङ्क्ते। अन्वय के साथ थोड़ा चिंतन कर लीजिए। पृथक जो आभास और कूटस्थ, श्लोक को देखिए, पृथक आभास कूटस्थौ आमुख्यौ, यही जो है आमुख्य है। तत्त्वभी तत्र अहम् शब्द प्रयोगे लौकिके च वैदिके च, क्रमशः तत्वविद जो है जिन्होंने अलग कर लिया कूटस्थ को कूटस्थ के रूप में जाना, चिदाभास को चिदाभासत्व न जाना, ऐसा जो तत्वविद जिन्होंने विवेक को कर लेने में समर्थ हुए, उनके लिए महाराज कह रहे हैं उनका जो व्यवहार है, जब वो लौकिक स्तर पर व्यवहार करते हैं तब चिदाभास को ध्यान में रख करके व्यवहार करते हैं, और जब वो अपने में चिंतन में विचार में बैठते हैं तब वो महाराज कूटस्थ ही मुख्य है, उस रूप में वैदिक आदि व्यवहार करते हैं। देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, आभास कूटस्थौ प्रत्येकम् अहम् शब्दार्थत्वेन यदा विवक्षितौ तदा आमुख्यार्थौ भवतः। हाँ, साफ साफ कह रहे हैं आभास कूटस्थौ, दो आभास और कूटस्थ। अच्छा, ये दो कई दिनों से हम लोग सुन रहे, थोड़ा अलग हुआ कि नहीं हुआ ना, थोड़ा पढ़ते समय तो अलग हो रहे ना, हो रहे भैया ऐसे। आभास और कूटस्थौ मतलब कूटस्थ शब्द के द्वारा जिस समय ऐसा अनुभव हो कोई विकार नहीं है। अब विकारी बिना तो समझ भी नहीं आ रहे अपने को ना, कोई विकार जहां नहीं है वो जो स्थिति, कभी कभार अनुभव होता है सभी साधकों का, ऐसा नहीं कि एकदम है तो अनुभव होगा ना, है तो वो, इसीलिए वो जो विकार रहित जो स्थिति है, चाहे किसी भी शरीर मन किसी भी स्तर पर कोई भी विकार जो स्थिति है वो कूटस्थ और आभास, ये दो को महाराज प्रत्येकम प्रत्येकम अहम शब्दार्थेन, आभास को जब अहम करके समझ रहे हैं, कूटस्थ को जब अहम करके कह रहे हैं, प्रत्येकम शब्द को ध्यान में रखना है, प्रति कूटस्थ के साथ भी अहम और आभास के साथ भी अहम शब्दार्थत्वेन यदा विवक्षितौ। भाई विवक्षा शब्द का क्या अर्थ है, ना ना जानने की इच्छा, तो वक्ता किस दृष्टि से वक्तुम इच्छा विवक्षा विवक्षा, उसको प्रसंग को देखना पड़ेगा, अर्थ ठीक है पर प्रसंग को देखना, वक्तुम बोलने वक्ता क्या कहना, आप वो दृष्टांत को ध्यान में रखना है, भोजन करने बैठे सैंधवम आनय ऐसा कहा, तो सैंधव शब्द का अर्थ अश्व भी होता है नमक लवणम, तो भोजन करने बैठे कोई निश्चय नहीं कहेगा कि घोड़ा ले आओ, तो उस प्रसंग को वक्ता के वक्तव्य विषय विवक्षा क्या है उसको समझना पड़ता है। तो यहां कह रहे हैं भाई ज्ञानी जो है जिन्होंने विविक्त कर पाया है कूटस्थ और चिदाभास को, वो महाराज जब अहम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनकी विवक्षा क्या है, इसीलिए कहते यदा विवक्षितौ तदा अमुख्यार्थौ भवतः। इसलिए प्रत्येकम अहम शब्दार्थे न यदा विवक्षितौ, जिस समय साधक ज्ञानी अहम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनको ध्यान में, हम जो श्रोता है उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो किस तत्व को सामने देख करके बोल रहे हैं। जब संसारी कोई है तो भाई उनको अगर कहते आप भोजन किए हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, तो हमारे प्रश्न के अनुसार वक्ता हाँ ठीक है हमारा शरीर जो, तो हमारा शरीर ठीक है इतने कहने मात्र से अगर सामने वाला अरे देखो ज्ञानी है और हमारा शरीर करके अब अध्यास करके बैठा है, कैसे ज्ञानी है नहीं। इसीलिए विवक्षित वक्ता जो है वो कहने का तात्पर्य क्या है, विवक्षा क्या है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं तदा अमुख्यार्थौ भवतः अनयोर मुख्यत्वे अनयोर अमुख्यत्वे कारणम आह तत्र तत्वविद इति। अमुख्यत्व के कारण क्या है, अनयोर शब्द के द्वारा द्विवचन आत्मा कूटस्थर चिदाभासयो हो अनयो हो अमुख्यत्वे कारणम आह, क्या कारण है उसी का तत्र तत्वविद, भाई उनके लिए मुख्य, हमारे लिए अहम मुख्य है, मैं करके जो विचार करके हम बैठे हैं, और ज्ञानियों के लिए महाराज क्यों वो अमुख्य हो जाता है, क्योंकि वो जो यद्यपि अहम को विविक्त को कर पाया, अविवेक को हटा करके विविक्त करणम विवेकम विवेक ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए तत्वविद तत्र, इसलिए उनके लिए वो अमुख्य के रूप में बतलाया। अत्रापि यतः इत्यध्याहार, अत्रापि यहां पर भी देखिए पूर्व श्लोक में भी अध्याहार का एक प्रसंग आया ना, यतः इत्यध्याहार अत्रापि यहां पर भी ऐसा कहा, यतः यस्मात् कारणात्, क्योंकि क्यों वो भाई अमुख्य रूप से चिदाभास और कूटस्थ को, क्योंकि उनके लिए तत्वविद वो तत्वविद हुए। तत्वविद्य अतस्तत्र तयो कूटस्थ चिदाभासयोर अहम् शब्दम् लोके लौकिके वैदिके वैदिक व्यवहारे च पर्यायेन प्रयुङ्क्ते इति योजना। हाँ भाई तत्वविद जो तत्वविद है महाराज, यतः इसलिए जिस कारण तत्र तयोः कूटस्थ चिदाभासयोर, तत्वविद जो है चूंकि तत्वविद कूटस्थ और चिदाभास में अहम शब्द का प्रयोग करते, चिदाभासयो अहम शब्द प्रयोग कैसे करते हैं भाई, उनके लिए प्रयोग क्या है, कहते हैं लौकिके लोके वेदेच, तो लोके शब्द का अर्थ कर दिया लौकिक व्यवहारे, ठीक है ना। और महाराज वैदिके व्यवहारे च पर्यायेन, महाराज दोनों में पर्याय से महाराज वो इस प्रकार का व्यवहार वो अहम शब्द का करते हैं, प्रयुंगते इति योजना। इसलिए महाराज दोनों को ध्यान में रखना है, ज्ञानियों के सुनकर के कभी कभी हम महात्माओं भी शुरू कर देते हैं, हुआ नहीं हाँ हमारा शरीर तो ऐसे पहले पहले बहुत समझ भी नहीं आता है, हाँ मेरा शरीर तो मेरा नहीं, ये शरीर जो है चाहता है, ये शरीर स्वामी जी आपके लिए बोलने बाद में पता चले वो थोड़ा अभ्यास भी कहते हैं करना चाहिए। कल किसी ने बता रहे थे कि स्वामी जी ऐसे अभ्यास करना चाहिए, उससे जो है अध्यास थोड़ा कम होता है। देखो अध्यास हटाते हटाते ना वो भी एक अध्यास ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना। प्रयोग ठीक है, जैसे डोंगरे जी महाराज कहते थे ना कि भाई मैं शरीर हूं मैं संसारी हूं ऐसे मत बोलो, ये तो बहुत अच्छी, परंतु थोड़ा ये सब अध्ययन हो तो फिर विवेक के द्वारा थोड़ा ना, मतलब परोक्ष नहीं अपरोक्ष ही थोड़ा विवेक कर ले। और इस भाव से भी अगर प्रयोग करे कि भाई डॉक्टर साहब ये शरीर जो है बिगड़ गया, बोलने में भी थोड़ा कैसे, इसीलिए प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए व्यवहार हमारा लौकिक उनके लिए, लेकिन ज्ञानी महापुरुष के लिए तो बिल्कुल ये जैसे आपके शरीर और हमारा शरीर एकदम अलग हो गया, तो उनका तो कोई यही नहीं होगा। और हम जब बोलेंगे थोड़ा नाटक हो सकता है मे भी थोड़ा सा, तो इसीलिए महाराज दोनों का व्यवहार पर्यायेन प्रयुंक्ते इति योजना। पूरे जो इन्होंने टीका लिखा ना इसका अयम भाव करके पूरे कंक्लूशन कर रहे हैं। अयम भाव चिदाभास कूटस्थयोर अविविक्त रूपस्य सार्वजनीन व्यवहार विषयत्वात् मुख्यार्थत्वं विविक्त रूपस्य तु कतिपय जनैः कदाचित् एव व्यवहीयमानत्वाद् आमुख्यार्थत्वमिति। दो सेंटेंस दो वाक्य में देखिए दोनों को रखा, ये जो उन्होंने विभाग करके दो श्लोकों के द्वारा मुख्य और अमुख्य तीन अहम का प्रतिबोध कराया, टीकाकार एक दो वाक्य में सबको रखा कि भाई चिदाभास कूटस्थयोर अविविक्त रूप, ये ध्यान में रखना है अविविक्त जो रूप है दोनों का, जो विविक्तकरण जो कर नहीं पाया वो हमारा सार्वजनीन व्यवहार विषयत्वात्, वही जो है सार्वजनीन, ये जो अहम करके जिसको हम समझ रहे हैं ना वो हमारा सार्वजनीन अहम। ये सार्वजनीनत्व क्या है कहते ये दोनों में महाराज कोई पृथकत्व का बोध हम लोगों के पास क्या है, कौन सा आप किसमें बैठना पसंद करेंगे भाई, मुख्यार्थत्वम अहंकारेन अथवा अमुख्यार्थत्व। हाँ भाई लक्ष्य होना ही चाहिए अमुख्यार्थ, अब पढ़े हैं मुख्य में वो अलग बात है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है महाराज अमुख्य को प्राप्त करना। और महाराज विविक्त रूपस्य तु कतिपय जनै, साफ साफ लिखते बहुत अल्प संख्यक है हमारा कतिपय, कतिपय शब्द का अल्पसंख्यक इस हिस्से में माइनॉरिटी ठीक ही है। कतिपय जनैहि कदाचिद एव व्यवहीयमानत्वात् मुख्यार्थत्वम्, महाराज उनके लिए महाराज कदाचिद एव व्यवहीयमान, हालांकि उनके लिए व्यवहार भी बड़ा अलग ही हो जाता है, इसलिए कदाचित शब्द का प्रयोग किया कि भाई अगर वो व्यवहार में है, अगर व्यवहार दशा में उनको ऐसा कुछ व्यवहार करना पड़ता तो महाराज उनका जो शब्द है वो बिल्कुल अलग ही होगा। इस प्रकार से उन्होंने अमुख्यार्थत्वमिति, इसलिए दो तीन अहम का जब निश्चय करके बतला गया तो तीन तत्व है अहम, थोड़ा हम लोगों को भी लगा ना कि भाई कैसे तीन अहम क्या है, एक अहम जो है पूर्ण सार्वजनिन जो अहम है वो मुख्य है, अर्थात इसका मतलब ही है अहम शब्द का प्रयोग वही होगा जहां अविविक्तकरण है अज्ञान है, कूटस्थ और चिदाभास का अलगत्व का कोई ये नहीं है, वही अहम, यही असल में एक ही अर्थ है अहम। और बाकी दो को समझाया क्योंकि वो व्यवहार में महापुरुषों के आचरण में शब्दों में देखने को मिलते हैं, इसलिए दोनों का अलग कर, परंतु मुख्य अहम बोले बोलने से क्या समझ में आएगा, हम लोग जिससे परिचित है कि नहीं परिचित, तो यही अहम और इसका मूल कारण है महाराज अविविक्त रूप। विविक्त हम अभी कर ही नहीं पाए। ये पर्यायेन प्रयुंक्ते इत्युक्तम् एवार्थम् प्रपंचयति प्रतिपत्तौ सौकर्याय श्लोकद्वयेन। पर्याय मूल श्लोक में 11 नंबर श्लोक के अंतिम भाग में देखिए लिखते हैं पर्यायेन प्रयुंक्ते। पर्याय से योजना करना चाहिए, तो पर्यायेन प्रयुंक्ते इस शब्द का अर्थ जो है दो श्लोक के द्वारा व्यवहार बतला रहे हैं। भाई लौकिक है वैदिक है ना, तो लौकिक में कैसा होता है और वैदिक में क्या, ये जो क्रम उन्होंने बतलाया इस क्रम को ग्रंथकार दो श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं। लौकिक व्यवहारे हम लौकिक व्यवहारे हम गच्छामि इत्यादि के बुध गच्छामि इत्यादि के बुध विविच्यैव चिदाभासम् विविच्यैव चिदाभासम् कूटस्थात् विवक्षित कूटस्थातम् विवक्षितः लौकिक व्यवहारे हम गच्छामि इत्यादि के बुध विविच्यैव चिदाभासम् कूटस्थातम् विवक्षित कूटस्थातम् विवक्षति। बुध महाराज बुध जन, बुध जन क्या प्रयोग करते हैं, व्यवहार क्या करते हैं, अहम गच्छामि। अहम गच्छामि का व्यवहार तो हम भी करते हैं, परंतु यहां जो प्रकृत प्रसंग है बुध जन ज्ञानियों के लिए, इसीलिए कहते हैं बुध जन अहम गच्छामि इत्यादि के लौकिक व्यवहारे। ये जो लौकिक व्यवहार है महाराज विविच्यैव चिदाभासम् कूटस्थम्। उन्होंने जो विविच्य चिदाभास और कूटस्थात विविच्य तम एव विवक्षति, ठीक है ना। ज्ञानियों के लिए जो व्यवहार है, ये जो व्यवहार का शब्द बतला दिया अहम गच्छामि, ये जो व्यवहार वो करेगा तो उनके दृष्टि में और हमारे दृष्टि में, अथवा हम जब जिस प्रकार कहते हैं अहम गच्छामि और ज्ञानी जो अहम गच्छामि का प्रयोग करते हैं, दोनों में कोई अंतर होगा कि नहीं। हाँ मूल अंतर में मौलिक अंतर है। हमारे में मैं जब कहूंगा कि अहम गच्छामि, तब तो महाराज कूटस्थ चिदाभास को बिल्कुल एक माल मान करके उसमें विविधता का कोई अभ्यास ही नहीं है। और ज्ञानी जिन्होंने महाराज विवेक कर लिया है, वो जो व्यवहार करते हैं लौकिक अहम गच्छामि, तब उनके लिए वो चिदाभास को लेकर के वो प्रयोग करते हैं दोनों में। इसलिए पर्याय शब्द से, पर्याय से जो प्रयोग करते हैं उसी को बतला रहे। ध्यान इस श्लोक में ये देना है विविच्यैव, विविच्यैव चिदाभासम् कूटस्थम तम विवक्ष। उनके दृष्टि में चूंकि विविच्य हो गया, विविक्तकरणम विवेकम, क्योंकि विवेक को उन्होंने प्राप्त किया, इसलिए जब वो व्यवहार लौकिक व्यवहार को करते हैं अहम गच्छामि, तब तो महाराज वो चिदाभास को और कूटस्थ को बिल्कुल अलग अलग देख करके समझ करके प्रयोग। बुधो विद्वान अहम गच्छामि इत्यादि लौकिक व्यवहारे कूटस्थ चिदाभासम विविच्य तम एव अहम शब्देन विवक्षति वक्तुम इच्छति। शब्द आ गया ना, विवक्षा शब्द का अर्थ वक्तुम इच्छति। बस ये है कि भाई तम एव अहम शब्देन विवक्षति, भाई वो जो है अहम गच्छामि का व्यवहार चिदाभास और कूटस्थ को विविच्य करके प्रयोग करते हैं। असंगोहम चिदात्माहम असंगोहम चिदात्माहम इति शास्त्रीय दृष्टितः इति शास्त्रीय दृष्टितः अहम् शब्दं प्रयुङ्क्तेयम् अहम् शब्दं प्रयुङ्क्तेयम् कूटस्थे केवले बुधः कूटस्थे केवले बुधः असंगोहम चिदात्माहम् इति शास्त्रीय दृष्टितः अहम् शब्दं प्रयुङ्क्तेयम् कूटस्थे केवले बुध। हाँ देखिए, अयम बुध उसी का अन्वय करना है। अयम बुध शास्त्रीय या दृष्टिया, अन्वय को देखिए। शास्त्रीय दृष्टितः केवले कूटस्थे अहम् असंग अहम् चिदात्मा इति अहम् शब्द प्रयुङ्क्ते। ठीक है, जो बुध जन है महाराज, जब वो शास्त्रीय दृष्टि से विचार करते हैं, तब महाराज वो खुद को किस रूप से अनुभव करते हैं, किस रूप से वो व्यक्त करते हैं, अहम् अहम असंगो। ये असंग और चिदात्मा शब्द कितना सुंदर, सुनने में ही अच्छा लगता है ना। अगर ये अनुभव स्तर पर आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा। असंग शब्द में बहुत सुंदर, शंकराचार्य जी की जो स्तोत्र असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमज्ञा अहमौ अहमेवाहमौ जय। कितना सुंदर ये आह चिदात्मा, ये असंग, ये शब्द में कितना एक पूर्णता है। इसीलिए हमारा ज्ञानी जब व्यवहार में ये शास्त्रीय दृष्टि को लेते हैं, तब तो महाराज ये दोनों को चूंकि वो अलग कर चुके हैं, इसीलिए वो बुध है, और इसीलिए ये अहम शब्द का प्रयोग महाराज शास्त्रीय दृष्टि से अहम चिरात्मा अहम ब्रह्मा अहम। तो अहम शब्द चिदात्मा, अहम शब्द जो है असंग, अहम शब्द ब्रह्म के, ये शास्त्रीय व्यवहार, और अहम गच्छामि ये सब जो है लौकिक व्यवहार, तो वहां फिर अलग व्यवहार दृष्टि से। तो दो दृष्टि बिल्कुल उनके सामने अलग अलग है, व्यवहार दृष्टि अलग है और शास्त्रीय दृष्टि अलग है। और फिर हमारे लिए तो महाराज हम लोग सब अद्वैत में बैठे ही हैं, हमारे लिए व्यवहार भी और परमार्थ दोनों एक करके अहम। इसलिए हमारा व्यवहार और उनके व्यवहार में इसीलिए फर्क हो जाता है ना, हमारे व्यवहार व्यवहार नहीं रहते, वो परमार्थ जैसे एक मिल करके हमारा व्यवहार हो जाता है ना। मतलब कितना भी हम श्रवण करें संसार में नाटक सारा हो ये वो, पर तो हम नाटक कहां कर पाते, इन्वॉल्वमेंट वही तो आ सकती है ना। तो दोनों का अविविक्तता के कारण ही जो है महाराज हम समझते हुए मतलब बौद्धिक स्तर पर समझ करके भी नाटक भी हम कर नहीं पाते, उसमें भी हम इन्वॉल्व हो जा रहे हैं ना। समझ रहे कि तुम संसार में ऐसे रहो नाटक में, तो वो भी तो नहीं हो रहा है ना। नाटक देखते देखते रोना पिटना क्या क्या हो जाता है। तो इसी प्रकार महाराज उनके लिए तो इसीलिए विविधता का एक अद्भुत भाई, एक बार जो अलग कर लिया उनके लिए और दोबारा एक नहीं हो सकता। और जिन्होंने विवेक कर लिया महाराज उनके जीवन से सारा नाटक ही निकल जाए, उनके परमार्थ वैसा भी। ये लौकिक दृष्टि है, वैदिक दृष्टि, शास्त्रीय दृष्टि। अब देखिए टीका क्या लिखते, अयमेव बुधः शास्त्रीय दृष्टितः वेदांत श्रवण जनित ज्ञानेन केवले चिदाभासाद् विविक्ते कूटस्थे असंगोहम् चिदात्माहम् इति लक्षणया अहम् शब्दम् प्रयुङ्क्ते अतो लक्षणया अहम् शब्दार्थत्वेन अहम् प्रत्यय विषयत्वा संभवात् असंगो अहम् अस्मि इति ज्ञानम् उपपद्यते इत्यभिप्रायः। हाँ अयमेव बुधः, ये जो बुध जन है जो ज्ञानी है अथवा तो जो विविक्त कर लिए हैं, ऐसा जो बुध जन है शास्त्रीय या दृष्टि, शास्त्रीय दृष्टित, ये जो मूल में आया ना शास्त्रीय दृष्टित। तो शास्त्रीय दृष्टि क्या है महाराज, लौकिक दृष्टि क्या है और शास्त्रीय दृष्टि क्या है? तो शास्त्रीय दृष्टि कहते हैं भाई वेदांत श्रवण जनित ज्ञानेन। इसलिए भाई विवेक जिन्होंने विविक्त कर लिया है उनके लिए तो है ही, अगर हमारे लिए भी देखिए एक प्रकार के संभव, अगर शास्त्रीय दृष्टि को रख करके आप व्यवहार भी करना चाहते हैं भाई शास्त्रीय दृष्टि से, तो मैं असंग मैं चिदात्मा ऐसे हम व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि क्या है, जिन्होंने वेदांत श्रवण भाई नित्य निरंतर वेदांत का श्रवण हो, थोड़ा मनन भी होता हो, तो भाई वो हो सकता है कि बलवत प्रारब्ध के कारण विविक्त तक नहीं पहुंच रहे अथवा योगी नाम इत्यादि, पर तो उसके पूर्व मुहूर्त तक तो उनका जो साधना है वो तो व्यर्थ नहीं होता है। तो फिर उनके लिए तो भाई ये व्यवहार वो कर सकते हैं। इसीलिए यहां वेदांत श्रवण जनित ज्ञानेन केवले चिदाभासाद विविक्ते कूटस्थे असंगो अहम् चिदात्मा अहम् इति लक्षणया अहम् शब्दम् प्रयुङ्क्ते। इसलिए लक्षणावृत्ति के द्वारा महाराज वो अहम् शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम् चिदात्मा, तो भाई ये जो अहम् पद प्रयोग किया शब्द ये लक्षणा के द्वारा है वाच्यार्थ। इस प्रकार से महाराज उनकी दृष्टि चूंकि अलग हो जाने से ना उनका बोलने का यही भाव ही अलग होगा ना। हमारा हम जब बोलते मैं करूंगा मैं खा रहा हूं, तो हमारा जो मैं है ये मैं और ज्ञानियों का जो मैं है दोनों में होगा कि नहीं अंतर? बहुत अंतर, एक के बाद पूरा प्रिंट आउट है फोटो का और एक के बाद थोड़ा हल्का जैसा, वो भी व्यवहार के लिए जुड़ी माने। तो ये दोनों का प्रिंट आउट अलग होगा ना, एक के पास नेगेटिव है और हमारे पास पूरा कलर प्रिंट है, कौन सा अच्छा लगेगा? तो यही हमारी स्थिति है। अहम शब्दम प्रयुंक्ते अतो लक्षणया अहम शब्दार्थत्वेन अहम प्रत्यय विषयत्व संभवात। इसीलिए महाराज ये लक्षणा शब्द, लक्षणा के द्वारा अहम शब्द का प्रयोग वहां मूलतः तो महाराज उनका तो अहम किसी जगह बैठना मुश्किल है, परंतु व्यवहार लौकिक व्यवहार और शास्त्रीय दृष्टि से जब वो वेदांत का श्रवण चिंतन में लगा है तब वो महाराज उस लक्ष्य को अहम शब्द के द्वारा वो समझते हैं। असंगो अहम अस्मी, यह देखिए इतना तक ध्यान रखिएगा, मूल जो श्रुति का विचार प्रारंभ किए थे, हाँ पुरुष अहम अस्मी, ये तक यहां अस्मी शब्द का यहां आकर के पूरा अर्थ को बता देते हैं। अहम असंगो अहम अस्मी, तो वो जो पुरुष, आप श्रुति वाक्य को पूरा याद कीजिए, पुरुषः अयम अस्मी। अब देखिए पुरुष असंग, पुरुष शब्द के द्वारा किनको लेना है? ये जो बद्ध जीव है, हाँ आमुख्य को वहां प्रतिपादन कर रहे पुरुष असंग, तो असंग शब्द के द्वारा वो बतला रहे जिनके साथ कोई संगी कोई संग। अहम अस्मी, तो ये जो अहम है महाराज, ये अहम का अनुभूति विविक्त पश्चात संभव है, शास्त्रीय दृष्टि से संभव है, लौकिक दृष्टि से संभव, और हमारे लिए तो महाराज अज्ञानियों की दृष्टि से तो इसको साइड में ही कर दिया, पहला श्लोक एक श्लोक दे करके ठंडा करके रख दिया हम लोगों को, बोल तो आप लोग ये हो और बाकी उनका जो है। और ये क्यों दो तीन श्लोक में बतला रहे, कहती ये हमारा लक्ष्य है, हमको यहां तक पहुंचना है ना, तो उसको बहुत अच्छी तरह से आपके पास व्याख्यान कर रहे हैं कि भाई ये जो है मुख्य हमारा प्राप्तव्य है। ननु प्रत्यग आभास पृथग आभास कूटस्थौ अहम शब्दस्य अमुख्यार्थ अभियुक्तम तयोर मध्ये कूटस्थ किम अज्ञान निवृत्तये असंगो अस्मि इति जानाति किं वाचिदाभासः न तावत् कूटस्थः तस्य असंगचिद्रूपत्वेन ज्ञानित्व अज्ञानित्वयोर् अनुपपत्ते अतः चिदाभासस्य ज्ञानित्वादिकं वक्तव्यम् तथा च सती कूटस्थाद् अन्यात् चिदाभासो अहम् कूटस्थो अस्मि इति न ज्ञातुमर्हति इति शंक्यते। ये आशंका एक व्यक्त कर रहे हैं भाई, मूल जो है इन्होंने व्याख्यान थोड़ा किया, पूर्व पूर्व श्लोकों का भी थोड़ा अर्थ को चिंतन किया ना, मूल प्रश्न ये है चिदाभास को, चिदाभास समझ रहे हैं ना, पहुंच रहे कि नहीं चिदाभास शब्द से, चिदाभास को देखिए अब मैं इसीलिए जीव शब्द प्रयोग नहीं किया, हम लोग कंफर्टेबल में बहुत पसंद है जीव, फट से वो जीव मतलब ये मैं ये ऐसे नहीं, चिदाभास तक इसीलिए मैं बोला, चिदाभास को मैं कूटस्थ हूं, मैं कूटस्थ हूं, ये ज्ञान होगा। प्रश्न थोड़ा सा ये करना, चिदाभास को मैं कूटस्थ हूं, चिदाभास को अब मैं चिदाभास ऐसे जीव हटाइए, चिदाभास को मैं कूटस्थ हूं असंगोहम कूटस्थोहम, ऐसा ज्ञान होगा कैसे होगा, अगर होगा तो कैसे होगा? लक्षणा से, आप लक्षणा से आप सरस्वती माँ साधना में चिदाभास को, मतलब प्रश्न ठीक है कि नहीं, प्रश्न ठीक हो तो उत्तर दिया, चिंतन किया जा सकता है। चिदा, हाँ प्रश्न ठीक है ना, हाँ चिदाभास को मैं कूटस्थ हूं, होगा कि नहीं, कैसे होगा, कैसे होगा तो समाधान आप दे देना। चिदाभास को इसी का देखिए आगे जो दो श्लोक है ना उसी का वर्णन करेगी, इसलिए मैं प्रश्न को थोड़ा कि चिदाभास जो है भाई, मैं चिदाभास शब्द मैं समझ रहा, चिदाभास है जो वो मैं कूटस्थ हूं, एकदम दोनों पूरा चेंज हो जा रहा है ना, प्लेटफॉर्म ही जैसे चेंज हो जा रहे हैं ना, जो चिदाभास है बिल्कुल कूटस्थ हूं, तो दोनों प्रोसेस यही है। चिदाभास को चिदाभासत्वेन प्रतिबोध नहीं, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब आप सब एग्री है कि वो होगा, चिदाभास को मैं कूटस्थ हूं तो कैसे होगा, अच्छा होगा ये तो हो गया, कूटस्थ का बोध होगा, कैसे होगा अब प्रश्न है, पहले तो होगा, हाँ होगा, अब कैसे होगा, प्रोसेस क्या है, हाँ वेद वाक्य से, प्रमाण से आप बस बस, बस ये दृष्टांत जो है मुख्य है, ये दृष्टांत आने वाला है भाई, यथाभास को वो जो स्तुति, आप दर्पण में जब आप मुखमंडल देख रहे हैं, बिंब और प्रतिबिंबत्वेन आप समझ रहे हैं ना, प्रतिबिंब है क्या चीज, आभास, वो आभास तो ठीक है, नहीं प्रतिबिंब बिंबातिरिक्त कोई है, कुछ है क्या, बस ये दर्पण को तोड़ना है, चिदाभास जो अनुभव कर रहा है वो मैं कूटस्थ हूं, इस अनुभव को तब प्राप्त कर सकते, कैसे शब्द आए ना, कैसे प्राप्त कर, कहती ये जो दर्पण और बिंब प्रतिबिंब को जब देखते हैं तो भाई प्रतिबिंब के अस्तित्व बिंबाधीन है, बिंब अतिरिक्त कोई अस्तित्व है नहीं, तो ये एक आभास हम बोल रहे हैं ना, ये आभास है, दर्पणस्थ जो बिंब प्रतिबिंब है, तो भाई अब बिंब प्रतिबिंब कब बना, जब दर्पण, बस तो चिदाभास वो तो मूल तो महाराज कूटस्थ, उसका मूल तो, अरे भाई मुख ना हो तो मुख का प्रतिबिंब होगा, आप ना हो तो आपका प्रतिबिंब पड़ेगा, तो कूटस्थ ना हो कूटस्थ का प्रतिबिंब पड़ेगा, प्रश्न थोड़ा देखिए, कूटस्थ ना हो तो कूटस्थ का चिदाभास में तो उनका प्रतिबिंब आभास तो वो आएगा क्या, मैं ना हो तो मेरा मुख का कैसे प्रतिबिंब पड़ेगा, तो कहते हैं वही प्रतिबिंब, हाँ बिल्कुल वो अलग, उनका वो पूरा बिल्कुल अलग दृष्टि हो जाएगा ना, प्रतिबिंब पड़ने पर भी उसके साथ उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा, तो इसीलिए हमारा ये दर्पण वाला दृष्टांत ध्यान में, और ग्रंथकार भी उसी को बतला रहे कि ये दृष्टांत, इसीलिए जो महाराज प्रश्न हुआ चिदाभास है वो कूटस्थ कैसे हो सकता है, वो कूटस्थ ही तो है, वो तो आभासित सत्ता है, तो आभासित सत्ता हमारा तत्सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव है, तो इसलिए उसका उस सत्ता का कोई अभाव ये ही नहीं है, तो उस सत्ता अगर ना हो मूल तो उसका आभास उसका प्रतिबिंब ये है, इसका उत्तर अभी देने वाले हैं, कल इसका चिंतन करेंगे, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से इसीलिए उठाया। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।